Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy mogą czuć się bezpiecznie, tak mówi szef MSWiA o sytuacji na granicy z Białorusią. Przez 10 lat bezpieczeństwo kraju wzrosło, między innymi w obszarze militarnym. To z kolei słowa prezydenta, który w wieczornym orędziu podsumował swoją prezydenturę. W Hiszpanii co 10. wizyta u lekarza specjalisty przepada. Pacjenci po prostu nie przychodzą. Sytuacja na granicach jest opanowana i Polacy mogą czuć się bezpiecznie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak podkreślał w programie Na pierwszej linii na kanale Kancelarii Premiera, zapora na granicy z Białorusią jest bardzo skuteczna. Sam ten wskaźnik szczelności zapory na poziomie 98% pokazuje tak naprawdę wszystko, a warto powiedzieć, że zaczynaliśmy od 30%. Ja mogę powiedzieć, że tak symbolicznie, a miałem przyjemność rozpoczynać pracę nad tym, zaczęliśmy od płotu na wschodniej granicy, a teraz mamy prawdziwą zaporę, dodatkowe 600 milionów złotych już wydanych na instalacje optoelektroniczne, na kamery, na wzmocnienie fizyczne tej bariery. Uczyniło tą barierę naprawdę bezpieczną. Jednocześnie tymczasowe kontrole graniczne z Niemcami i Litwą zostały przedłużone do 4 października. W Dzienniku Ustaw opublikowano kolejne rozporządzenie szefa MSWiA w tej sprawie. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie jutro. Resort przekazał, że powiadomienie o przedłużeniu przez Polskę kontroli zostało opublikowane wczoraj przez Komisję Europejską. Polska stała się państwem silniejszym, bezpieczniejszym, cenionym na świecie i lepiej służącym obywatelom. W ten sposób Andrzej Duda podsumował swoje minione 2 kadencje w Pałacu Prezydenckim. W orędziu pożegnalnym ustępujący prezydent podkreślał, że przez 10 lat bezpieczeństwo kraju wzrosło, między innymi w obszarze militarnym. Mamy jedną z największych armii w NATO, ponad 200 tysięcy żołnierzy. Trwa największa od dekad modernizacja sił zbrojnych. Polska nie tylko jest w sojuszu, ale wojska NATO, w tym amerykańskie, są wreszcie obecne na naszej ziemi. I to jest obecność stała. Polska jest dziś państwem bezpieczniejszym energetycznie. Rozbudowaliśmy gazoport w Świnoujściu, uruchomiliśmy Baltic Pipe, połączyliśmy system energetyczny z naszymi sąsiadami, zakończyliśmy epokę rosyjskiego szantażu energetycznego. Andrzej Duda kończy dzisiaj 2. i ostatnią prezydencką kadencję. Jutro w Sejmie zaprzysiężenie prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Dla uczczenia cywilnych ofiar powstania warszawskiego ulicami stolicy przeszedł Marsz Pamięci. 5 sierpnia 1944 roku rozpoczęła się rzeź Woli. W ciągu kilku dni w tej stołecznej dzielnicy zamordowano kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Marsz, który przeszedł trasą tragicznych wydarzeń, to symbol pamięci o wydarzeniach sprzed lat. Józef Abramczyk. Niektórzy z naszej rodziny właśnie zostali rozstrzelani 5 sierpnia 1944 roku i żeby oddać im hołd, bierzemy udział do tego. Z kim ty idziesz? Z moim bratem. Ile ma lat? 3. A ty? 11. No, zawsze musimy pamiętać i nie zapominać tego, co się wydarzyło. Jest to dla nas bardzo ważne. Cześć i chwała bohaterom. Witold Justyn Ancuta. Rzeź Woli była następstwem rozkazu Hitlera, który zdecydował o zrównaniu Warszawy z ziemią i zabiciu cywilów. Miliony pacjentów w Hiszpanii nie przychodzą na umówione wizyty lekarskie. Szpitale publiczne tracą tam w ten sposób około 10 milionów wizyt specjalistycznych. To niemal 1 na 10 zaplanowanych konsultacji. Problem jest ogólnokrajowy, ale jego skala różni się w zależności od regionu. Na Wyspach Kanaryjskich odsetek nieobecności przekracza 30%. W Andaluzji sięga 17%, a w Madrycie 9%. Zwykle pacjenci nie pojawiają się na pierwszych wizytach ze specjalistą. Najwięcej nieobecności jest u psychiatrów, dermatologów i ginekologów. Lekarze mówią, że to deorganizuje ich pracę i wydłuża listę oczekujących. Pacjenci z poważnymi schorzeniami na jedną wizytę mogą przez to czekać miesiącami. To także ogromne straty finansowe i logistyczne dla systemu. Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia apeluje o odpowiedzialność. Przypomina, że każdą wizytę można odwołać za pomocą SMS-a, aplikacji lub telefonicznie. Za notoryczne niezjawianie się w przychodniach niektóre regiony Hiszpanii chcą wprowadzić kary. Pomysł budzi na razie kontrowersje. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach jutro od 18 do 22 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 23, natomiast chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich około 17. Poza tym na północy i wschodzie przelotne opady deszczu oraz burze. Tej nocy strefa opadów deszczu postępować będzie z centrum na wschód. Przelotne opady oraz lokalnie burze głównie na wybrzeżu. Na termometrach będzie od 12 do 14 stopni. Zapraszamy do reklamy. Rodacy znów rzucili się do loteriady. Z okazji 70-lecia totalizatora sportowego do wygrania ponad 4900 nagród, w tym 7 samochodów Toyota. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Ha! Cecha. Okay, let's give it to him right now. Okay.